بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jedan od velikih emaneta kojim je Allah tebareke ve teala zadužio čovjeka jeste odgoj djece i njihovo obrazovanje onim što je Allah tebareke ve teala propisao, a sve to opet u skladu sa najvećim emanetom koji smo svi ponijeli, a kojeg su se pobojali nebesa i zemlja i planine, a čovjek ga je prihvatio, a to je emanet ove vjere koji treba iznijeti onako kako Allah tebareke ve teala traži, kako je zadovoljan. Treba napomenuti da propusti koji se čine u pogledu odgoja djece i toga da oni budu zapostavljeni i zapušteni u pogledu učenja i odgoja u lijepim osobinama i najljepšim svojstvima koja Islam traži, to u isto vrijeme dovodi do toga da će i ta djeca, a i njihovi roditelji prije ili poslije stradati, i štetne posljedice toga što nisu bili odgojeni u islamu i poučeni islamskim propisima, jedni i drugi će podnositi, a samim tim i njihovo društvo u kojem žive. Neposlušnost i nepokornost roditeljima i nečinjenje dobročinstva roditeljima u najviše slučajeva se vraća na činjenicu da dotična djeca nisu odgojena niti su naučena, pa kako onda da poštuju roditelje, kako onda da drže do njihovog haka kad u osnovi nisu ni naučeni ni odgojeni u tom smislu. U pogledu ovoga vrlo fin govor nam kazuje Ibnul Qayyim, islamski jedan učenjak koji se pročuo po savjetima, pa je rekao između ostalog: فَوَصِيَّةُ اللَّهِ لِلْآبَاءِ بِأَوْلَادِهِمْ سَابِقَةٌ عَلَى وَصِيَّةِ الْأَوْلَادِ بِآبَاءِ. Allah tebareke ve teala je prije oporučio roditeljima u pogledu njihove djece nego što je oporučio djeci u pogledu njihovih roditelja. Pa je rekao uzvišeni, kala ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. I nemojte ubijati svoju djecu bojeći se neimaštini. Dakle, to je između ostalih vasijeta koje Allah tebareke ve teala uputio čovjeku. Dakle, ovasijetio roditeljima u pogledu njihove djece prije nego što je ovasijetio djeci u pogledu njihovih roditelja. Pa kaže: فَمَنْ اَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِهِ مَا يَنْفَعُهُ. Pa ko zapusti poučavanje svog djeteta onome ili svemu onome što mu koristi, وَتَرَكَهُ سُدًا, i ostavi svoje dijete da luta, فقد اساء اليه غايه الاساءه, takav je svom djetetu veliko zlo učinio. واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الاباء واهمالهم لهم. I većina djece, njihova neispravnost je došla od strane njihovih roditelja i toga što su ih ovi zapostavili. Dakle, nisu ih ni poučavali, niti su ih odgajali. وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنَهِ, i time što su ostavili da ih pouče farzovima dinskim i sunnetima. فَأَضَعُوهُمْ صِغَارًا, pa su tu svoju djecu kada su bila mala zapustili, zagubili. فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ, pa ta djeca nisu sama sebi koristila. وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا, niti su svojim roditeljima koristili kada su ovi u godine zašli. Znači, nisi ih odgajao kad su bili mali, neće ti koristiti kad uđeš po stare dane u godinu. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق, kao što su neki uzeli koriti svoju djecu zbog njihove neposlušnosti roditeljima, pa su govorili ova djeca: ja ebeti, o oče moj, ente akakteni sagiren, ti si nepravdu i zlo meni učinio kad sam bio mali. Fe akaktuke kebiren, pa sam ja to tebi vratio kad si ti ostario, kad si u godine ušao. Jasan govor i otvoren. Zapustio ga kad je bio mali, pa je ovaj zapustio njega kad je bio star. Kad je djetetu bio terbijet i poučavanje i briga oko njega bila najpotrebnija da se usmjeri u strane roditelja, nije ovaj učinio, e tako ti se vraća još na dunjaluku kad tebi bude od tvog djeteta najpotrebnije, vraća ti se da neće onda znat za tebe. فَأَضَعْتَنِ صَغِيرًا فَأَضَعْتُكَ كَبِيرًا, pa tako si ti me napustio kao malog, ja tebe napuštam kao čovjeka u godinama. Isto tako vrlo je lijepo da se citira govor istog ovog učenjaka Ibnul Qayyima rahimahullahu ta'ala, gdje kaže: وَكَمْ مَنْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفِلْذَةَ كَبِدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرِ, koliko i koliko je onih koji su svoju djecu nesretnim učinili i na dunjaluku i na ahiretu. Pogledajte toga. Ono što mu je najdraže učinio ga nesretnim i na dunjaluku i na ahiretu. Bi ihmalihi, time što ga je zapustio. Wa terki ta'dibihi, i nije ga odgajao. Wa i'anatihi ala shahawatihi, i time što ga je pomagao u njegovim strastima. Šta god dijete daj, a ti njemu maj. Evo ti. Hoće i roditelji da im djeca prožive ono što roditelji nisu proživjeli. Dakle, jedno zlo, pomažu svojoj djeci u njihovim strastima. وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ, misleći da time daje počast i dobročinstvo čini svome djetetu. وَقَدْ أَهَانَهُ, a ne, nego mu je zlo učinio i ponizio ga. وَأَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَقَدْ ظَلَمَهُ وَحَرَمَهُ, misli da mu je milost ukazao, a on mu je nepravdu učinio, taj roditelj, svome djetetu svojim takvim postupkom, i spriječio ga je mnogoga dobra. فَفَاتَهُ إِنْتِفَاعُهُ بِوَلَدِهِ, pa je takav propustio da se okoristi svojim djetetom. وَفَوَّتَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, a isto tako i djetetu je upropastio da dobije veliko dobro i na dunjalku i na ahiretu svojim hizmetom i dobročinstvom prema svome roditelju, jer ga nije tome ni naučio. وَإِذَا اَعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ, pa kad vidiš nered i neispravnost u djeci, رَأَيْتَ عَامَتَهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبَى, vidjet ćeš i zapazit ćeš da je većina toga došla od strane roditelja. Bez ikakve sumnje, majka je ta koja je najčešće i najbliže i najprisnije djeci. Zato što ona nosi dijete, što ga rađa, što ga doji, što ga pazi, što radi oko njega, što najviše poteškoće oko terbijeta djece upravo ona podnosi puno više nego sam otac. Tako da terbijet i odgoj djece u islamu počinje od časa kada čovjek traži sebi drugu u životu na ovome svijetu, a inša Allah da mu bude i na ahiretu. Dakle, od vremena kad čovjek počne tražiti sebi ženu, od tog vremena počinje terbijet djece. Dobra, ispravna žena je s Allahom tebareke ve teala pomoći najbolji pomoćnik čovjeku u podnošenju odgovornosti odgoja djece. Ona ne zaboravlja, takva jedna majka, i ne smije da zaboravi, da pored toga što ga je zadojila mlijekom, ne zaboravlja da ga zadoji imanom i takvalukom i lijepim ahlakom i ponašanjem, i da ga odgoji kako je Allah tebareke ve teala zadovoljan. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutefakun alejhi naredio je da se traže one koje su za ženitbu, koje su u svojoj vjeri ispravne. Pa kaže Allahu poslanik alejhi ve sellem: "Tunkihu al-mar'atu li arba'a", udaje se žena zbog četveroga: limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, zbog njenog imetka i njenog porijekla i njene ljepote i njene vjere. Fadfar bi zati dini teribet jedak, pa uzmi onu koja je sa vjerom, bićeš sretan, bićeš zadovoljan. A u drugom hadisu kojeg bilježi imam Muslim, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ed dunja meta', wa khayru mata'iha al mar'atu salihah." Cijeli dunjaluk je prolazno uživanje, a najbolje uživanje dunjalučko jeste al mar'atu salihah, dobra žena. A nema onda smetnje nakon što čovjek dobije vjeru, ako dobije nešto još drugo od ovoga dunjaluka, nema smetnje, ali osnova je vjera. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posebnu pažnju pridavao imanskom odgoju, želeći i nastojeći da se od najmanjih nogu, od najranijeg djetinjstva, da se djeca poučavaju onome što će im koristiti u njihovom vjerovanju i na ovom i na budućem svijetu. Jedan od mnogobrojnih primjera jeste ono što prenosi imam Ahmed i Tirmizija, imam Al-Albani ga ubraju sahih hadise od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao kuntu radifen nebije sallallahu alaihi wasallam, bio sam jahao zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, pa mi je rekao faqale li ja gulam, o dijete, pogledajte odgoja koji čini i šta govori Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom djetetu. Pogledajte šta kaže. Ja gulam, o dijete, inni uallimuke kelimat, naučit ću te nekoliko riječi. Ihfazillaha yahfazuk, pazi na Allaha, Allah će te sačuvat. To jeste, pazi na njegove propise, drži se Allahove vjere. Ihfazillaha tajidhu tijahak, pazi na Allaha, naćeš ga na tvojoj strani, pomoći ti uvijek. Iza sa'alta fas'alillah, kad moliš, moli Allaha. Wa iza ista'anta fasta'in billah, kad tražiš pomoć, traži pomoć od Allaha. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. I znaj, kada bi se sav svijet sakupio da ti neku korist donesu, ne bi ti mogli nikakvu korist donijeti osim samo onoliko koliko ti je Allah propisao. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay, a kada bi se cijeli svijet sastao da ti naude nečim, lem yadurruka, ničim ti ne bi mogli štetu nanijeti, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, osim onim što ti je Allah već propisao. Jaffati al-aqlamu wa rufi'ati as-suhuf, podignuta su pera i osušene su stranice, ili osušena su pera i podignute su stranice. Dakle, to je Allahov kader. Pogledajte kako iman usađuje sa Allahom tebareke ve taala pomoći u tu omladinu, u tu djecu. Oslanjanje na Allaha tebareke ve taala, traženja pomoći od njega. Zatim ubjeđenja u Allahov kada i kader. Dakle, u odredbu koju Allah tebareke ve taala odredio. Koliko se iz ovoga može dersova zaključiti i koliko ovu snagu sa sobom nosi u samome terbijetu. Tako je isto i na samim roditeljima, da usade u duše svoje djece poznavanje Allaha tebareke ve taala, njegovim imenima, lijepim svojstvima, da je Allah subhanahu wa taala taj koji je stvorio sve, koji sve stvara, da on daje obskrbu, da on svim vlada i upravlja, da on daje i život i smrt, da on zaslužuje jedini, neprikosnoveni, da se samo njemu ibadet čini subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve su to značenja koja treba usađivati mladoj generaciji u njihove duše. Isto tako, ono što je potrebno i ono što je nužno da se počne sa poučavanjem toga onih koji su najmlađi, pa onda onih dalje, jeste spoznaje Allaha tebareke ve taala sa dokazom. Dijete je stvoreno u fitri, u čistoj prirodi. Na roditelju je da očuva tu prirodu od zagađivanja i od zaprljanja, od okoline strasti i mnogoga drugoga. Dakle, mladoj generaciji sa dokazom, sa ubjeđenjem, dokazivati i ubjeđivati čvrsto i čisto vjerovanje Allaha tebareke ve taala, nebo koje je uzdignuto, planine koje su po zemlji razasute, putevi koji su postavljeni, rijeke koje su provedene kroz i kroz zemlje, zatim mora i mnoga druga Allahova tebareke ve taala davanja, treba dijete vezati za to i dokazivanje Allahove tebareke ve taala moći, veličine, znanja, mudrosti i ostalog. Pa i samo ljudsko tijelo, koje je čudo u ljudskom tijelu, i da čovjek ima emanet prema prvo stvoritelju toga, a onda prema onome što mu je dato u emanet. Zatim isto tako da dijete se pouči iskrenosti i istinitosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a najveći dokaz toga i njegovog nubuveta jeste u stvari Kur'an i Kerim, koji ukazuje na istinitost, izvornost ove vjere i poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je došao sa njom. Tako da dijete kada spozna Allah tebareke ve teala s jedne strane i vjeri se u istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ništa drugo ne preostaje nego da bude pokorno. Ako se pojavi nepokornost nakon toga, radilo se o mlađima, o djeci ili o starijima, onda to znači da je nedostatak negdje u tome i atikadu, u tome ubjeđenju. Dakle, nedostatak je negdje u ubjeđenju u Allah tebareke ve teala i spoznaje njega uzvišenog, ili u ubjeđenju u istinitost i sidk Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, od najvažnijih stvari koje odgajatelj treba da zna i poznaje jeste da se djeca uče namazu od 7. godine. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i Ebu Davud, imam Al-Albani ga ubraju hasan hadise, kaže: muru ebnaekum bis salati li sebe, poučite svoju djecu, poučite svoju djecu namazu od 7 godina. Vodribuhum alejha li ašar, a u 10. godini ih i blago istucite. Vaferriku bejnehum fil medađe, i odvajate muško i žensko u postelji. To je od 10. godine. Dakle, to su savjeti, to su preporuke i to su propisi sa kojima je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Allaha tebareke ve teala. Zamislite dijete, kako Allah tebareke ve teala olakša terbije toga djeteta. Ako se uzme zaista po ovome propisu da se upući od njegove 7. godine do 10. godine, imaš 3 godine perioda i roka da ga učiš namazu i njegovim propisima i vaktovima i adabima, zatim brojevima rekjata, kako da dolazi u džamiju, u džemat, kako da spozna važnost i vrijednost namaza, kako da prisustvuje halkama Kur'ana, kako da poštuje starije, sve to kroz namaz i namaz u džematu i tako dalje, kako da se natječe među svojim drugovima u namazu, kako da sluša hutbe i dersove i korisne savjete još od najmlađih nogu i tako dalje. Zamislite, od 7. godine do 10. kada bi se dijete odazivalo, kada bi ga roditelj učio da se odaziva za svaki namaz u džami, to je 5000 poziva na koje se odazove dijete. Šta mislite, nakon tih 5000 poziva, da li je moguće da dijete nakon toga ostavi namaz ili da pomisli? Nema govora o tome. Nego ne samo da će ga učvrstiti u namazu, nego i njegove misli će skoncentrisati u tome namazu. Odgojit će ga da mu namaz bude najpreće u njegovom životu nakon šahadeta. To je to vrijeme. Jer Islam ne dozvoljava kampanjski rad, povremen, privremen rad, na brzinu samo, kako bilo, nego traži, dakle, da se temeljito ta djeca odgoje u islamu. Isto tako, ono što je vezano za druge ibadete, da se djeca počnu učiti isto tako od vremena, jer po namazu se sve mjeri i cijeni, od vremena od 7. godine, da se počnu učiti postu. Tako da se nauče saboru, da se nauče izdržljivosti. Kao što su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poučavali i navikavali svoju djecu postu. Prenosi i Buharija i Muslim. U pogledu poučavanja i navikavanja djece kako su ashabi to činili, rivajet fekunna nasumuhu u pogledu jeuma Ašura, to jeste 10. dana koga? Muharrema, jeste, jeuma Ašura. Kaže fekunna nasumuhu ba'de zalik, nakon toga smo mi postili taj dan, وَنُصَوِّمُ سِبْيَانَ نَسِغَارِ, i isto tako smo navodili ili učili svoju djecu da malu svoju djecu da poste minhum, وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ, pa bismo odlazili u džamiju, فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ, pa bismo im pravili igračku od vune, ihnije ili sof vuna, fa iza beka ahaduhum min al-ju', pa kad bi neko od njih zaplakao od gladi, a'tajnahu iyyaha hatta yakuna 'inda al-iftar, dali bismo mu to da dočeka iftar. Dakle, poučavali su tu djecu i učili ih kako da da poste i da budu izdržljivi, a samim tim biće izdržljivi svim drugim ostalim i svim drugim ostalim ibadetima, poslovima i tako dalje. Neki kažu među roditeljima, to treba napomenuti, kažu žao nam je naše djece, pa neće da ih probude nasaba, kamo da ih dovedu u džami, puste ih da spavaju, neće da ih probude na kijamu lejl u zadnjoj trećoj noći da bi se što više naspavali, neće da ih pouče postu i tako da je drugim propisima vjere, a u tome zaista nije sažaljevanje, u tome nije sažaljevanje djece, nego ih treba naučiti i bajati Allahu tebareke ve teala, a Allah će im pomoći u ostalim njihovim poslovima i u hidajetu, u uputi, što je najvažnije. Isto tako treba djecu naučiti na davanje zekijata. Kako? Da uzmeš novca i dadneš djetu i kažeš mu, ili sadake i bilo čega drugoga, dadneš mu i kažeš daj tome i tome, ili daj za džamiju, ili daj to i to, a onda kad to učini, onda mu kažeš da znaš koliko je to važno, to kolika je vrijednost toga što ste učinili. Ili kod kuće da imaš jedan sanduk ili neku teglu ili nešto da se zna da je to sanduk ul fukara, da je to za fukara, i dijete nađe novčić ili mu dadneš novčić, e daj to za siromaš. Time ga već učiš od malih nogu, jer često se kod nas vjera pretvorila u teoriju. Dajte ljudi, ali njemu nikako da ruka u džep da dadne. Nije naučen od malih nogu. On je naučio da prima, ali nije naučio da daje. Dakle, to je vrlo važno da se tome djeca nauče. I zato kod nas kažu ne daje onaj ko ima, nego onaj ko je naučio. Dakle, na to me treba inša Allah raditi. Isto tako, u bilo kojem drugom ibadetu da ta djeca učestvuju. Ako ih možeš, ako si u mogućnosti, ako oni to mogu izdržati, odvedi ih nađi. Ne znaš hoće li više imati prilike da ode ili u svom životu ili u tvom životu i tako dalje. Nek se nauči saboru, nek se nauči izdržljivosti, nek učestvuje sa muslimanima u tim ibadetima i tako dalje. Dakle, nastojimo gdje god učestvujemo u nekom hajru i dobročinstvu, da i mi svoju djecu u to uvedemo. Isto tako, ako se radi o nekom pitanju vezanom za muslimane, muslimane je danas, nek znate djeco, to i to zadesimo. Dove činite svoje braće muslimane. To se našoj braći muslimanima radi tu i tu. A ne, nešto se dešava, djeca, izađite vi sobe, ovo je naš, ovo je razgovor za nas, da vi to ne znate. I tako dalje. Ne, nego da znaju, da su upoznati sa situacijom u granicama njihovoj mogućnosti i da se na tome odgajaju. Kada djeca se pouče farzovima i vađibima, obavezama u svojoj vjeri i obavezama jedni prema drugima, potrebno je onima koji hoće više i bolje i efdalnije da pouče svoju djecu učenju Kur'ana, njegovom tefsiru i značenju barem nekih sura ili nečega koliko su u mogućnosti, da ih nauče hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih nauče siri, biografiji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba i prvaka ovoga ummeta nakon njih, da ih nauče životu uleme, kako su živjeli i onih koji su radili, borili se u ime Allaha tebareke ve teala i na njegovom putu. Isto tako je potrebno da djeca od malih nogu nauče se ispravno govoriti. Svakako, ono što bi trebalo jeste da djeca na prvom mjestu znaju arapski izvorni jezik, kako bi razumijevali Kur'an, hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A zatim da znaju i svoj maternji jezik kojim će razgovarati, da ga razume i da ga ispravno drugima prezentuju i da znaju prenijeti Allahu tebareke ve taala vjeru drugim ljudima. Posebnu pažnju u pogledu odgoja djece treba posvetiti njegovom ahlaku, njegovom ponašanju i postupcima. Većinu onih koje nalazimo u starijem dobu da su neispravnog ahlaka, ponašanja, ophođenja sa drugima i tako dalje, naći ćemo uzrok toga da leži u tome što nisu odgojeni od malih nogu, niti su poučeni tome. Dakle, te osobine se itekako kasnije vide i pokazuju. Isto tako, čovjek bi trebao da čuva dijete svih sjedeljki i svega onoga gdje može čuti besposlice, a kamoli neispravan, lažan i griješan govor. Dakle, toga posebno djecu čuvati, jer djeca to posebno mogu upijati i na njih poseban uticaj to može imati, posebno u ovome vremenu i prilikama naglašavamo štetnost i negativne posljedice televizije u osnovi. Da ništa drugo, da samo se ograničiš na te, samo da se ograničiš na te vijesti koje se gledaju, ništa više, dovoljno ti je da si dijete naučio gledanju te televizije i da si ga vezao za nju, pa ako sad ne osjeti pravu štetu od toga, nesumnjivo da će nekada zla klica da proklija. Tako da se treba toga posebno čuvati. A onaj ko uči Kur'an, onaj ko čita hadisa Allahovog poslanika, onaj ko uči siru Allahovog Resula, onaj ko nastoji da održava rodbinske veze, onaj ko nastoji da dođe u džamiju na vaktove, onaj ko nastoji da svoje hakovi i obaveze izvršava, nemoguće da ima vremena slobodnog i besposlenog za televizije, za besposlice i nešto što je beskorisno. Tako da ako se djetetu u njegov sluh nešto, ako se nešto bude vezalo za njegov sluh, tako dalje, teško će to kasnije biti i njegov razum, teško će to kasnije biti da se od njega odstrani. Isto tako, djecu posebno upozoravat i udaljavat od bilo koje vrste laži, prevari, neistina i tako dalje. Više ih udaljavati i čuvati od toga nego od otrova kojim bi se otrovali. Jer to truje dušu i vjeru. Laž. Tako da kada mu laž postane laka, dostupna i jednostavna, kada je se ne bude ustručavao, to će mu pokvariti sreću i na ovome i na budućem svijetu i to će ga uskratiti mnogobrojnih dobara. Isto tako dijete treba čuvati i udaljavati od bilo koje vrste ljenosti, bespotrebnog odmora, ljenčarenja, nezaposlenosti i tome sličnog. Da ima dijete vrijeme da ne zna šta će raditi, to pokvari dijete. Isto kao što vatra gori u šumi, tako to kvari ahlak djece, jer onda šejtan s njima radi. Ako je dijete besposleno, ako nema cilja, ako se nečim ne bavi, nečim ne zanima. Čak i ona igra treba da ima svoj cilj i da nosi neku korist bližu ili dalju. Islamski učenjak Jahja ibn Ebi Ketir, govoreći o sticanju znanja, kaže ovoj temi: la yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. Ne može se ilom saznati, ne može se znanje naučiti rahatlukom tijela. Da spavaš koliko hoćeš, da isto tako da jedeš koliko hoćeš, da radiš šta, ne možeš, nećeš postići. Sigurno nećeš postići. Isto tako dijete treba čuvati prekomjernog spavanja, prekomjernog jela i pića, zato što ovim čovjek bude uskraćen velikog dobra i na dunjaluku i na ahiretu. Isto tako treba dijete udaljavati i čuvati od svih štetnosti koje sa sobom nose strast. Radilo se o pohlepi, radilo se o bilo kojoj vrsti strasti, sebičnosti, nezasitosti i tako dalje. Dakle, kloniti ih, jer to nosi sa sobom veliki fesad. Isto tako djecu treba kloniti oponašanja Allahovi tebareke ve taala neprijatelja, nevjernika u njihovom odjevanju, u njihovom govoru, u njihovom hodu, u njihovom šišanju i češljanju kose, u bilo čemu na čemu su oni. A ne dijete, ne daj Bože, drži njihove slike, da su im te propalice uzori i zvijezde, ne uzobila, u koje gledaju, na koje se ugledaju i tako dalje. To je zlo i velika propast. Dijete treba poučiti i djetetu omiliti održavanje rodbinskih veza, poštivanje starijih, neismijavanje sa drugima i neruganje drugima. Dijete treba naučiti granicama Allahovim tebareke ve teala u halalu i u haramu i opasnosti prelaska tih granica i ulaska u ono što je Allah tebareke ve teala zabranio. dijete treba uputiti na učenje Kur'ana i da se vlada po adabima Kur'ana, jer Allahov poslanik alejhiselam kaže: "Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i druge Kur'anu poučavaju. Zatim da kod djeteta izgrađuje himmet i da ima visoke i uzvišene ciljeve, a da ga kloni niskih ciljeva. Kako visoke ciljeve? Da muslimane, da on nauči i da muslimane druge uči. Da on bude kako treba i da druge tome uči, a ne da bude djetetu najveća želja kako će čips dobiti i da dobije kakvu igračku, lutku, medu ili ne znam, i to mu je sve u njegovom životu. Dakle, ne smetaju te stvari kao dio zabave, ali opet da bude u granicama šerijata i da ih učimo uvijek onome uzvišenom i velikom. Mušku djecu treba ih učiti odlučnosti, hrabrosti, treba ih poučiti plivanju, streljaštvu, jahanju konja, svemu onome što će ih sutra pripremiti za život, da budu oni koji će raditi i boriti se za ovu Allahu tebareke ve teala vjeru. A žensku djecu treba ih poučiti stidu, zatim hidžabu, boravku, da se nauče boravku u kućama i tako dalje. Danas ima problema u nekim kućama zato što žene neke ne mogu se kod kuće zastaviti. Svagdje je drugo, samo nije kod svoje kuće. I zato su dobro došli ovi mobilni telefon. Gdje god je, javit će se na telefon. Što? Nije od malih nogu. Mati je naučila, hajmo dijete po svjetskim kućama, hajmo hodat. Nema obaveze prema kući, prema djeci, prema čovjeku, prema ovome, prema onome, prema učenju Allahove knjige, prema bilo čemu, na hiljade obaveza ima. I nažalost, danas koliko je ta tehnologija napredovala, koliko je olakšala ljudima ovaj život na dunjaluku, umjesto da se Allahu više šukura učini, ne treba više ići na rijeku hladno pa prat veš. I da ne pominjemo dalje, danas imaš mašina za veš, za suđe, za ovo i za ono, i sve pritisneš na dugme, a Boga mi se ne uči više Kur'ana, Boga mi se više ne posvećuje terbijetu djece i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu se mora više obratiti pažnje. Isto tako, dakle, obratiti pažnju u pogledu djece kada dođe vrijeme za njihovu ženitbu i udaju, da im se nađu pogodne prilike, dakle da se da djeca ne puste, da oni sami traže i lutaju, da oni sami, dakle, misle da je nešto dobro za njih, a onda kasnije se kaju u svome životu, ali često bude kasno. Dakle, da im pomognemo u njihovom tome terbijetu i da im olakšamo sa Allahom tebareke ve teala pomoći njihovo stasavanje i ulazak u život. Isto tako, ono što treba da znamo u pogledu odgoja djece jeste da sva djeca nisu ista. Zapravo, kao što kažu, pet prsta na ruci nije isto. Tako i ti ne očekuj od sve svoje djece da budu isti ili da imaju naklonosti ili sposobnosti iste kao što jedno ima, a drugo nema. Dakle, svako od njih ima određenu naklonost prema nečemu, tako da to treba u hajru usmjeriti i svakako još više podržati. Posebno treba naglasiti činjenicu da ima djece koja danas pamte kaside, pamte ilahije, pamte pjesmice, a vamo od Kur'ana vrlo malo ili skoro ništa. To je žalosno što je to tako. Dakle, da se te snage mlade nisu usmjerile i nisu se iskoristile na pravo mjesto. U učenju Kur'ana, u učenju hadisa Allahovog poslanika, ali sad salam, u učenju svega onoga što ćemo koristiti od ovih vjerskih pitanja i stvari. Isto tako, u dušama djece treba usaditi Allahom tebareke ve taala pomoći veličanje Allaha tebareke ve taala. To da ih on svagdje vidi i prati, da on zna za njih, da mu se nigdje ne mogu sakriti, da se Allahu ne smije griješiti i moraju se toga i itekako paziti i čuvati i tako dalje. Dakle, ta'zimullah, veličanje Allaha tebareke ve taala, Allaha tebareke ve taala kod te djece. Isto tako, poučiti ih naređivanju dobra i odvraćanju od zla, međusobno, jedne prema drugima. Isto tako, treba čovjek nastojati da suzdrži i da stiša svoju srdžbu kada mu se pojavi pred djecom, time što će zatražiti od Allaha tebareke ve taala utočište i zaštitu od prokletog šejtana, a ne da tu srdžbu ispoljava, dakle da srdžbu nastoji da je stiša, kako bi na taj način odgojio tu djecu jednom lijepom svojstvu ahlaka. Isto tako trebamo znati da je ovo vrijeme mnogobrojnih iskušenja, tako da djecu treba upozoriti na te fitnete, na ta iskušenja, jer ona neminovno dolazi i ništa nećemo učiniti ako pređemo preko toga i djeci to ne spomenu. Znači, kad vidimo nešto na ulici, okrenut glavu da dijete vidi da nam je to mrsko i da to ne valja, i reći djetetu ono nikako ne valja, ono je haram, ono Allah ne voli, ono prezire njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Dakle, da ih učimo već od malih nogu, da ih učimo kako da se sačuvaju tih fitneta i tih mnogobrojnih iskušenja koja su među ljudima. Isto tako, čovjek bi trebao u svojoj maloj, kako je nazivaju, u svojoj maloj kraljevini, a to je u svome domu, u svojoj kući, gdje danas kako ljudi, tako i žene, nažalost, najmanje borave sa svojom djecom, dakle da tu odredi vrijeme za poučna kazivanja, za čitanje sire Allahovog poslanika, ali sad sam, za kazivanje o nekom od Allahovi tebareke ve taala poslanika i tako dalje. Kako bi se srca zbližila samih ukućana. Ne da svako ko što ima kod nekih običaju, svako ima svoju sobu i svako je zatvoreno u sebe i svako ima svoj život. I ne mogu se sastati osim kad jedu, a i tu se često ne sastaju. Dakle, srca su skroz udaljena jedna od drugih, što čega se čovjek treba da čuva i radi suprotno tome, a to je da se zbliže srca ukućana. Isto tako, čovjek u pogledu terbijeta treba da ima na umu da nipošto, ni pod kakvu cijenu u svoju kuću haram ne unosi. Ni pod kakvu cijenu u svoju kuću haram ne unosi. Ne govorimo o onome poznatome haramu samo. Kamate, prodaje alkohola i kipova i tako dalje. Ne samo o tom. Nego i o bilo kojoj drugoj vrsti harama. Recimo, ako si radio na poslu, radio si i računao ti se 2 sata. Ali ti si sat radio, a 1 sat nisi radio. A naplatio si 2 sata. E ona 1 sat što nisi radio, to ti je haram. Što si primio pare za to. Nije ti ispravno. Zakinuo si tuđi hak, bilo muslimana, bilo drugog. Nije ti taj sahat što si ga naplatio, nije ti halal. I donio si u svoju kuću i nahranio svoje dijete ne očekuj hajr nikakav. Jer Allahu poslanik ali sad sam kaže kullu jismin nebete min suhtin fe naru eulabi. Hadis koji je sahih. Svako tijelo koje naraste iz harama džehennemu je preći. Dakle, gledati čuvat se harama kao vatri. I nipošto to među svoje ukućane ne donosi. Rekli smo primjer da su žene prije pratile svoje ljude i danas neke prate kad izlaze, pa su im govorile nemoj nam nipošto donijeti harama, jer mi se možemo strpiti da budemo gladni, ali ne možemo se strpiti da budemo u džehennemskoj vatri. A ne da su govorile, a ona ima što i ja to nemam. I čovjeka ako nije stabilna ličnost i karakter, natjera ga da bi ostvario ono što i drugi ima, jer i ja to moram imat i nisam zadovoljan koliko mi je Allah dao, onda radi ono što treba i ono što ne treba. Dakle, toga se treba itekako čuvati. Isto tako čovjek bi trebao da u svojoj kući, u biblioteci ima knjiga koje govore o terbijetu, kaseta koje govore na temu odgoja djece, kako da se odgajaju djeca, gdje su greške u odgoju djece, šta je ispravno, šta nije ispravno i tako dalje. I umjesto da čita nešto drugo od dunjalučkih stvari, neka se posveti ovim pitanjima i da zna načine kako da uspije sa Allahom tebareke ve teala pomoći u odgoju te svoje djece. Isto tako sabur u pogledu odgoja djece je neminovan i neophodan i nužan. Mora se čovjek strpiti kad čuje plač djece. Mora biti strpljiv kada se dijete razboli. I nadat se Allahu tebareke ve teala nagradi u hizmetu tome djetetu i njegovom pomaganju. Zatim biti strpljiv u njegovom usmjeravanju i poučavanju. Ne da kaže jednom sam ti rekao i neću nikad više. Nego uči ga 2, 3, 5, 10 dok ne nauči. Sjedi uz njega. Nije ti to gubitak vremena, to ti je dobitak vremena, jer ti to gradiš svoju budućnost. Inšallah, kad te niko drugi ne bude spominjao, spomenut će te inšallah tvoja djeca hajr dovom, zato što si se strpio u pogledu njihovog poučavanja. Budi strpljiv kad sačekaš svoje dijete da izađe iz kuće, da odete u džami. Budi strpljiv da ga vodiš u školu i dovodiš iz škole svojoj kući. Dakle, to su stvari koje čovjek treba da ima na umu, a prije svega u svemu ovome jeste da čovjek u odgoju svoje djeci bude muhlis, bude iskren, bude to radio samo isključivo ima Allah tebareke ve teala, ne da od odgoja djeci želi i nastoji da mu oni uzvrate pod stare dane i to mu je cilj njegovog odgoja djeci. Ne, nego to će doći inšallah samo po sebi, nego je cilj toga da bude ispravan Allahov tebareke ve teala rob. Dakle, da bude to dijete onakvo s kakvim će Allah tebareke ve teala biti zadovoljan. Isto tako, od poučavanja djece da nemamo nijet kratkoročan na ovome svijetu. Želim da ga učim da bi on postao doktor, da bi postao inženjer, da bi postigao u dunjaluku ovo ili ono i tako dalje. Nego sve što uči na ovome svijetu da je protkano vjerom i propisima Allaha tebareke ve teala i njegovim zadovoljstvom. U smislu kada liječi sutra ljude sa Allaha tebareke ve teala pomoći, da očekuje nagradu kod Allaha tebareke ve teala, da to radi u ime Allaha tebareke ve teala, da dakle želi time da pomogne Allahovim tebareke ve teala robovima, njegovim stvorenjima, dakle sve što radi na ovome svijetu da radi u ime Allaha tebareke ve teala, i šta god radi, a time će biti ispravan kako treba Allahu tebareke ve teala rob. To je prvo i posljednje pitanje koje se uvijek postavlja, a to je pitanje ihlasa, iskrenosti u ime Allaha tebareke ve teala u odgoju nove i mlade generacije. A nakon svega ovoga nadat se i moliti Allaha tebareke ve teala za pomoć i za uspjeh u terbijetu svoje djece, posavjetovati se sa učenima, međusobno se potpomagati na tome putu i sa Allahom tebareke ve teala pomoći nadati se uspjehu i rezultatima i na ovome i na budućem svijetu. Zakum Allah, hajim subhanak Allahuma i behamdik, ašhadu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa atubu ilayk. Jedna napomena na kraju, a to je da se ne bi neki osjetili i rekli prošlo je moje, ja više ne mogu djecu rađati, zapravo ti ih i ne rađaš, nego ne možeš imati nove mlade djece, a ona koja su stasala onakva su kakva su, šta ću ja sad? Prvo, iskrena te oba Allahu tebareke ve teala. Drugo, tvoj salah, tvoja ispravnost sa Allahom tebareke ve teala pomoći imaće rezultata, imaće utjecaja na tvoju djecu, ja za tvog života, ja poslije tvoje smrti. Jakub alejhiselam, kad mu je došao smrtni čas, a tad se čovjek o sebi zabavi, Allah tebareke ve ta'ala nam to spominje u Kur'anu Kerimu. Kaže: "Em kuntum shuhada'a id hadara Ja'kub al-maut." Jeste li vi bili prisutni kad je Jakubu smrt došla? Iz qala li benihi, kad reče svojoj djeci: "Ma ta'budune min ba'di?" Šta ćete vi obožavati nakon mene? Pogledajte, na smrtnom času on govori svojoj djeci. Hoće rahat da umre. Mirne duše. Kalu, oni rekoše, pogledajte, lijepog terbijeta i imana, na'budu ilahek, mi obožavamo i obožavat ćemo tvoga gospoda, tvoga Boga, Allah te bareke ve ta'ala, vo ilahe abaike, i Boga tvojih predaka, Ibrahima wa Ishaqa, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, Ibrahima, Ibrahimovog, Ismailovog, Ishaqa, ilahe wahida, samo jednog jedinog, wa nahnu lehu muslimun, a mi smo mu predani. Dakle, i vjerujemo i poslušni smo mu i u vjerovanju i u djelima svojim. Pogledajte, ti učini što si ti u mogućnosti. Kažemo, nije nikad kasno. Allah tebareke ve teala je taj koji upućuje. Ali ono što je žalosno i što je katastrofalno i što je za tebe ubitačno, nek znaš, jeste da on, ne daj Bože, ne posti, a punoljetan, ili ona ne posti, a mati joj donosi ručak u podne uz Ramazan. E ti ga i ti je pomažeš uz njih. I ono će te sutra optuživati na kijametskom danu. Da ga pomažeš uz. Ili da ga hvališ zato što ti platu donosi, ili nešto otplati. Ili kaže, on mi na faku donosi. A gdje je Allah te bareke ve teala? Plaća ti stan ili smeće što će ti odnijeti iz kuće. I lijep ti je, fin ti je. A to što će od sutra u džehennem, tako. Takav roditelj nema sažaljenje prema svome djetetu. Pravo sažaljenje je u vjeri i reći mu istinu. Pa ako ne posluša sad, poslušat će možda iza tvoje smrti. Ako nikako ne posluša, ti si uradio što je na tebi. Ali govori i radi do zadnjeg, dok ti je duša u tvome tijelu. Ne popuštaj i nemoj mu povladit, nemoj ga podržati onome sa čim Allah nije zadovoljan. Da je ne znam koliko godina za sobom ostavio. Govori i govori i govori. I nastoj i podnesi muke i teškoće i nesanicu, jer to ti je lakše nego goriti u džehennemskoj vatri. I to što će se prigovor uputiti, ali svakako nastoj lijepom riječu. Lijepom riječu, nasihatom, mudrošću, raspravom kako je najljepše, a onda ako čovjek vidi da oni neće nikako vjere, da što im više govori sve su dalje od Allahove tebareke ve taala vjere i izgubiš nadu u pogledu njih, onda im reci: ja kao roditelj vas se odričem. Ja vas se odričem. A nema ništa dijete tu teže i gore od toga. Ako je dijete, ako je insan, ako nije zvijer, u tome si završio ono što si ti mogao. Ali nemoj popuštati. Jer teško tebi, ako ti budeš ona halka koja se prekinula. Iza tebe, ti si je prekinuo. Nije se nastavila. Ta halka tvog poroda. Iza tebe poniko nevjernih ne uzobi. I zato ako ništa drugo ne možeš krajnje, nek bude da ga se odrekneš. Ali kažem mu, to je zadnje i to je krajnje. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne, da nam olakša i da nam se svima...